الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. باب ده په بیان د دې کې چې د ګډي ویزه چې لای وه سو کو خریدارن کې ستوان خري نه دینه او د سنشتا ریر او د سکول څه لازم او ضروري نه دي. په ابتدا کې دا حکم امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړ: الوضوء مما مست النار. کوم شی چې په اور باندې پوښ شوی او هغه له اور ور رسیدلې نو د دینه به اودس کیږي. په بیا په دې باندې اجماع قائم شو د صحابه کرام او د هغه نرستو د مسلمانانو که کوم شی په اور باندې پوښ شوی او هغه له اور ور رسیدلې نو دا غیلا او دس کول سلازم او ضروری ندی او دس نشتا، مگر آغا چه استثناء دا غی ثابت تا لکا الوضو من لحم الابل یا من لحوم الابل یا مسئلہ برست رازی چه دا اوخان و غخص و کفری نو پا غی او دس ماتی گی کنا دا غی نو دشتک نازان لمسئلہ دا. سو عمومی طور باندی قدی باندی اجماع منعقد دا که کم شی پا اور باندی پخشوی نو دا اغینا او دس کول سلازم ندی او دس نشتا. مصنف رحمت اللہ علیه وی: وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ لَحْمًا فَلَمْ يَتَوَضَّعُوا. ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین غوحق ورلیوا نو او دس نوکڑا غوحق پا اور پخیگی تو پنور خوی سوک نپخی نو پا اور بانی پوخشو شیده اغی فراک کڑے خو او دس تننده کڑے. احادیث امام ترمذی رحمت اللہ علیه ذکر کڑے. وبه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش ديو قد اخبر لواء ديو چيلي شات ويلك ليش قد لا دارن چيلي لا مشترک لفظ دی دواړو لویل شي تاغي لی چې خوړل و دا ډوم بنای خپا دا کوم چې اوږي طرف لې ثم صلى بيمس کړه ولم يتوضا او د سينو کړه. مطلب دا په ابتدا کې او د سود من ما مست النار نه خرست بیانو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خوراک کړه دی او دا خوراک په اور باندې پوښ خو د دین دی او د سره کړه. دا حدیث او ورپسې چې مصنف رحمت الله علیه د دې باب لاندې کوم حدیث ذکر کړي نو په هغه کې ذکر د سویق نشته او په ترجمه تل باب کې سویق ذکر کړي ستوان. سویق ویل کېږي چې دقیق الشعير المقلي د اوربشو دانی اول ریته کې یاد غنمو او بیا هغه ورکه او کله پکې خواږه سوام چې ویل ستوان مو وایو اردو کی مولا ستو وی کس شدی نو دا دی ذکر خوب احادیثو کی نشتا و مصنف رحمت اللہ علیہ پا ترجمت الباب کی ذکر کری حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ پا فتح الباری کی وی دا دی جواب دا دی چی دا سویق پا دی کی داخل دی پا دی احادیثو کی من باب الاولا کلی وشی من باب الاولای نبی کریم صلی الله علیه وسلم وه خوړلی سره د دینه چې پاغي کې دشومت او غړواله نه د اغینه او دس نه کړل نو د ستوانو نه په طریقې اولا او دس نشته. وبه قال: حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه اخبره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو ابن امیہ وی چې د نبی صلی الله علیه وسلم قتل او یحتز من کتف شاتن چې کټکول من کتف شاتن دا غلی چې د ګډیو د چیلینا دا غیر علی چې په خشمی وانه په چاړه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخ کټکول افړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کلا د اړوکی له وخ داسم پړلې چې په غاخونو خپلې دي شکولې وی او کله په چاړه باندې چې سختې کټ کړې دا لوکم فقهاو چې ذکر کړی چې په چاړه باندې خوراک کول او دا اړوکی له وخ کټ کول مکروه دي نو دا حدیث په غی باندې دلیل نه دا غی د فار دلیل نه په غی باندې دلیل نه فدعي الى الصلاه النبي كريم صلى الله عليه وسلم مزرب للشاور لويل شنو چې د مز وقت ده فالق السكين فصلى ولم يتوضا النبي كريم صلى الله عليه وسلم چاړه غرزول وا مز کړو او د سينو کړه نبی نه خوراک کولو او نبی کریم صلى الله عليه وسلم مز در افاسد او د سينو کو مغیره رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی مشوغ حدیث کی مراغلی دی دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمی المون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورلغو خفخکا او بیاد اللہ پیغمبر علیہ السلام پختل پچاربان دی دین ورلکتکولا ورکول مغیره رضی اللہ عنہ دیکی بلال رضی اللہ عنہ راغلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوی چی دموز وقت دے دا اللہ پیغمبر علیہ السلام وی تعجب دے دلرا دله سنه په خاورو کې کړ شي د مونږ کتل چې مو خوراک او आवाज راکو نبی اسلام چاړه غرزولی او موږ له پاسې دله او د سينو کړای باب من مضمض من السويق ولم يتوضا باب د په بیان ده لیکي چې شاد سثوانو نه صرف مضمزه کړی او د سينو نه کړای سثوان دی خوړل داغه اثرات تا په غاخونو خوله کې شته موز لپاسی دی نو صرف پا مزمزی دی اکتفاو کخلا دی کنگال لکھا او دست دیونکو و بهی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار مولا بن حارثا ان سوید بن النعمان رضی اللہ عنہ اخبره انه خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر سوید رضی اللہ عنہ دن نبی علیہ السلام ترد خیبر فکال بانی ہوتے و حتی اذا کانو بالصحبہ تردی چې دای په صحابه مقام کې او چې د خیبر سره نږدې او وهي ادنا خیبر دا د خیبر غلان دی طرفو فصلى العصر نبی اسلام د مازیګر مسکړه او ثم دعا بالازواج بیا وخت ویغه توخې دا جمع د ذات د ویل کې د شی طعام یتخذ للسفر دا طعام نه چې د سفر د لپاره تیار کړی شوی چې توخه ورلوي اعلان یو کو چې چا سره کومه توخه د سفر دن وغد راړي فلم یوت الا بالسويق نو نور وړل شوی مگر ستوان فلخر کې نور چا سره سره خوراک نو صرف ستوان دای راجم کړو فامر به فسريا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې بارک حکم کړو نو دا په اوبو کې لواند شي او خوشتي کل څه کده غشانې چې خوري نو دا تیری کې نه خوشتي مړی کې انخلي اوبو کې چې لګلو اند کې ته بری کې لوندوال راشي یا تیریږي فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا نبي عليه الصلاة والسلام فضل يومهم ويقرل ثم قام إلى مغرب فمضمض ومضمضنا يا نبي عليه الصلاة والسلام دما حموز لقا سيد لئو نموز نمخ كي خلق انغال کرو ومونغم خلق انغال كي ثم صلى ولم يتوضع يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم مسكرو أو دسنو کرو نصير خلق سوق ددين انغال كي دې قرات کې سبق لولي چې دا اثرات پکې نه وي د خوراک څخه ده او په قرات کې د تکلیف نه نه او مستحب عمل له خیر د فنور او د سنيشته او به قال حدثنا اصبغ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د میمونی رضی اللہ عنہ سره لیچ خوړلې وا کدا د ګډی چیلې یاد بل سوا خوراک کړو د دې وخت نه ثم صلی الله علی نبی صلی الله علیه وسلم مسکره ولم يتوضا او د سینو کړه دې حدیث کې ذکر د مزمزې نه راغله مخکې روایت کې مزمزې ذکر کا او حدیث د میمونی رضی اللہ عنہ کې ذکر د مزمزې نشته نو اشاره د دې لچې دا واجب نه ده واجب بنو نبی رسول الله والسلام بقوله کله کړه دا کله نه کړي نو دا کله نا کله کول دا غیف استحباب باندې دلالت کوي که همیشه وي یا حکم کړه وي یا چې شانه کړه فقای باندې نکیر کړه نو بیا به وجوب په مرتبه کې وي. باب هل یمضمض من اللبن استفهام سره امام بخاری رحمت الله علیه دا باب ذکر کړي چې آیا د پیوس کولو د وجنه بخله کنګالول شي مزمزه بکیږي کنه. نو رسته کم حدیث چی پر ایسر جمعت الباب کی ذکر گئی آدلالت پر ایگئی چی آو دا مستحب عمل لیں چی سوک پیوس کی یادا سی خوراکو کی شراغی غوروالے و اثرات پخلکی وین و خبر دا چی دیخلک انگال کی مستحب عمل لیں ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیس کلیمی بیائی مزمزہ کرو و خلک انگال کرو و علت ذکر کرو چی ان لہو دسمن تدید پارا غوروالے دے نو هر غشی شراغی غوروالے یا اثرات پخلکی پاسی نخلق انگالون پکار دی دی مزنمخ کی تو دی پیو دو وجه نا مزمزکو نخلق انگالون مستحب عمل نی دارنگی هر غشی دی پاغی کی غروانی وی. امام بوداود رحمت اللہ علیہ پر اسناد حسن پر سنن کی حدیث ذکر کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنن فلم یمضمض ولم یتوضع وصلا یو مقابان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیو سکل بی اخلانوک انگال کرے او نی او دس کرو مزلو دری دو مزیوکو. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض نبي الاسلام پیس کلیمی نخلے کنگال کرے وقال ان له دسما او فرمایو یقینا دلیل پار خامخا غڑوالے دے دسومت تے. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري امام زهري رحمه الله عليه شون کہ اگر اویان نه دي چې باغبان مدار د روایت وي او دا اغه اهل علم نه دي چې یجمع حدیثه نو دا سره راوی چې کله یو شاگرد متفرد شي نو دا مزنه د دی وي چې کېده شي دا تفرد قبول نه وي په حکم د شاس کی مصنف رحمت الله علیه چې د امام زهری مور او شاگردانو دا روایت نقل کړي لکه څنګه چې عقیل د خپل استاد امام زهری روایت نقل کړي یونس صالح ابن کیسان عمره نقل کړي. باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعته والنعتتين او الخفه وضوءا. باب د بیان د دې کې یا اودس کول د خوب نه آیا د خوب نه رستو اودس کول مستحب دي که واجب دي او په خوب سره اودس ماتيږي کنه. او باب په بیان د دلایل دا غا چا کی چیږي وي په یو جوټي او دوه جوټو سره خوب اودس نه لازميږي اودس نه ماتيږي او الخفقته یا بسر را پر وتو سره وضو ان پري سره اودس نشته کله انسان جوټي وي او دا سره تشو یو طرف لتی غردیگی کلبل طرف لا خفخوی لکی ریشی تحریک و رأس عند غلبت النوم تلا سر دیراش خوزی را خوزی زیر آزی دو خوب دو غلبی پو وقت کی دو جوٹو پو وقت کی فلیکی دو اہل علم و گن اقوال نی چه آیا پو خوب بانی او دس ماتی گی کنماتی گی. یو قول لا ده چه دا نوم ناقض دا اوزونه نه فری او دست نماتیگی ایس حالت که کلگوی کدیر وی او دویم دا چه په هر حالت که دا ناقض الوزون ده ده ملی قول بلکل برعکس تا خوب لگ ده او کدیر ده که په هر حالت بانده ده او دویم دا چه نوم کثیر په هر حالت که ناقض الوزون ده او هر که نوم قلیل ده نو ناقض الوزون ده. او سلورم قول دا دے چه کل او مسکون کے دموس پہ ات باندے لکا روکو یا سجدہ یا قیام و قعود دے ادشو نو او دس نما تیگی برابر خبر رکھلے پہ مسکی یا دموس نباری خود دموس پہ ات باندے لے ادشو او کنا ڈڑے لگو لیوی تکیائی والی صلاح مقعد پزمک باندے کلک ندے پروت نو بیا په خوب سره د او دس ماتیږي. علامه عيني رحمت الله عليه عمدۃ القاری کې فدې کې اته مذاهب د اهل علم ذکر کړی چې آیا په خوب سره او د سماتی کې کنا او به ذکر کړی چې رجع د دې اته مذاهب درو اقوال لکېږي. یو قول دا دی چې دا نوم او خوب دا ناقض او دست مطلقاً خلق خوبی کډیر وی په هر یو صفت او هيئت باندې کی وی. دا قول له حسن بصری اسحاق ابن راهویا او د دین علاوه د نور اهل علم او سلفو. حدیث صفوان ابن عسان رضی الله عنه صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ پر اسناد حسن سر پر جامع الترمذی کراغلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مو له حکم کولو چې کله مو مسافر یو حالت د سفر کیو ادری رضی او دریش په خپل موذی نو بس مو سبب کیو خود جنابت د وجنا تارنګ د غټ او د سماتی د وجنا او د خوب او د ورو بولو د وجنا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې تسویه او برابرواله کړل په من د غایت بول او نوم کې. نو څنګه چې په غایت او بول باندې او د سماتی کې نو د په نوم سره ماتی کې او دویم قول دا چې غیر ناقص د مطلقاً په خوب سره بالکل او د سماتی کی کلب وی کډر وی په هر حالت او هي اتبانی وی. دا قول د ابو موسی شری رضی الله عنه د سعید بن المسیب زید لپاره دلیل دا حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شپه نا وخته د ماسختن مز لروته تر دې چې عبد الله بن عمر رضی الله عنهما و من او د شیو په جمعات کې حتا رقدنا فی المسجد یاوی ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا بیا را پاسې دیو نو بیا او د شیو بیا را پاسې دیو بیا او د شیو تر دې چې نبی رسول الله روته الله پیغمبر ویلې احد ينتظر الصلاه غيركم تاسو نه الهو بل څوک د مو انتظار نه کوي جمع ور کړو د یو د سن له کړه وګوره درې پیری صحابي مو او د شیو بیا را پاسې دیو بیا او د شیو بیا را پاسې دیو بیا او د شیو او د سن له کړه. تاسې حدیث له متفقون عليه او دریم قول دریم مذهب پرې مسله کې تفصیل نه چې په حالات معینه کې دا خوب ناقض الوضو ده او په بعض حالاتو کې غیر ناقض ده ځکه په ریباب کې چې صبر احادیث راغلي نو په دې ترتیب باندې هغه جمع کیږي چې بعض حمل کا په ځینی حالاتو باندې او بعض حمل کا په نورو حالاتو او دا قاعده ده چې جمع اولاد د ترجیح نه روایت چې جمع کیږي په ترجیح لبرسته رهاب کې جمع ممکن نه ده نو داغې نهروسته به بیا ترجیح ذکر کې که ترجیح بیا ممکن نه دی هغې کې به بیا توقف کې او پهې طریقه د جمع کې بیا د اهل علم اختلاف دی احناف او شوافع دا وي که چرته یو سړی اوده شو په داسې اندازه باندې په داسې اتبان دی چې د دو مقعد په ځمکه باندې خ لک پروت دی نو خوبې کډیر دی کلک دی او داسې نهماتېږي ځکه په اصل کې دا خوب ناقض الوضو نه ده خدا مزنه ده د نقض الوضو چې انسان سترګې پټی شي په حدیث کې راځي العینان وکاء السه په دې سره د دې د لاندې اندام هغه د عورت هغه مزي سس شول نو دا پته دل نه لګي چې او داسې مات شوی دی پوه شوی نه دی. نو احناف او شوافع وایي چې یو سړی داسې وده شو چې مقعد په ځمکه باندې ښه برابر پروت دی لکه په ګاډي کې په سیټ وده دی په ځمکه باندې ناست دی نو او داسې نه ماتېږي. مالکیه او حنابله وی چې نوم یسیر او نوم کثیر کې فرق ده. شغیله نوم ثقيل او خفيف وي که نوم ثقيل وي نو او داسې ماتېږي که خفيف دی نو ماتېږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دې له سره جی ورکړي او بیا فرق په د کثیر او د قلیل کې سره دې لپاره ضابط او قانون سره نو نوم کثیر هغه دی چې انسان لپاره کې پته نه لګي فشار ته او د سه ماسونو د فزان باندې نه پويږي او نوم خفيف هغه دی چې سترګې پټې شوې دي بدن یې سر شوی خو دومره حد نه دی رسیدلې که مثلا په باندې څوک आवाज کوي او یا څوک راغې په تیز باندې نو د فاغي باندې پويږي دا وې نوم خفيف دی چې مستغرق نه وي دا پرې مسله کې تفصیل نه او وضاحت مذاهب ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي قال شجوتي ويوتن بتاس كيو حال لاشري مسكيف ليرقد من ديري ادشي حتى يذهب عنه النوم ترديت نخوب لاشي فان احدكم اذا صلى وهو ناعس ذکه یو تن پتا سږي کله چې موس کوي او دې جوټي وي جوټي وهون کې لا يدري دل پسن لګي لعله يستغفر فيصب نفسه دې شي دې ځان له بخنه غواړي او داغي په دې باندې ځان له خيري او بدري دي شروع کی نو دوا په دې باندې بخيري شروع کی په خوب کې پته بور لنه لګي دا موضع الترجمه په حديث کې اذا نع احدكم بيرسوي اذا صلى وهو ناعس چې په یو جوټه یا دو جوټو باندې خوب یو جوټه یا دو جوټو د خوب باندې او دس نه ماتيږي ځکه یو سړی مسکه او په مسکه جوټه وهي نو که او دس ماتي نو الله پیغمبر بدانه چې دغه دمو حصہ دی راو ګرځي خو دې دی او دشي او اهل علم ذکر کړي چې دا د خوب د حکم هم هغه شاله دي چې دا غدا یقین وي چې زه په خپل وخت کې دا فرض مز ادا کول شم او کنه دا یقیني نشته بلکې دا پته ده چې زه وبښوم نو د دې موز وخت به تل ایمان قضا کیږي نو بیا دې کوشش وکړي په هر طریقه چې خوب دي ځان نو تخته یو د موز دی وکي او یا اهل علم دا هم کړل په نفل موز باندې او سره نوافل کوي تهجد قیام الليل لرا پاسې دې خوب ورزي نو دا پته نه لګي چې زه سبق می پکې سوې دوا کوم که خیره کوم نو دې احزان نستړی کوي او دې شي چې کله خو قدمه شو راغې نو رسو دې راشي عبادت دی وکي ذکر حدیث رسط براشی مخی ذکر شوام لیشه اللہ رب العالمین نسلکی کی تردیشی تاسو سلیشه ان اللہ لا یملو حتی ان تملو فا ان احدکم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه یا فيصب نفسه یو سلی جوتو وهن که دکو مسکنو پتور لنلگی که دیشی استخار فضیبان ازان لسب و خیری شروع کی وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا نعس في الصلاه فلينم حتى يعلم ما يقرا ثلاثه وسره جټوي په مسكين دي ودشي تر دې پورې چې ده په هغه پاغه چيلولي چې خپل قرط په تور لګي اندازه ورلګي عليږي باب الوضوء من غير حدث باب ده بیان ده دی کې چې بغیر د بیا د سین او د سکول مطلب دا د او د س د پاسه او د سکول او د س تازه کول نو کله یو انسان او د سوي او د را او د س تازه کوي نو دا مستحب عمل نه البته په دې کې د اهل علم اختلاف شته کنا صرف وضو علی الوضو غی کنا پر اول او دس باندې سمونځونه کړی دا غین رښتو فکرای نو ها خبر دا چې کوم بنی او دس باندې تاسو عبادت کړی صرف دا نه دی بس او دس دیو کو لک سات پس بیا او دس لک سات پس بیا او دس دا سی وضو علی الوضو بنی ځکه او دس دې عبادت ته پاره دی نماز ته پاره دی پر باندې عمل وکي دې وجنا اهل علم او اصولیین لکه تاسو اصول کې ویلي دی او دس لحسن لغیره وی بل کې حسن د غیر د وجه نه راغلی چې عبادت کېږي نو وضو من غیر حدث لا مستحب دی واجب او لازم نه دی وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضي الله عنه حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د سکول د هر موز د پارا قلت کیف کنتم تصنعون راوی وی عمرو ابن عامر شما انس رضی الله عنه لو جتاس څنګه کوي قال يذو احدنا الوضوء ما لم يحدث کوئی جائز کیږي کافی کیږي او تن زمول او د ترکه می چیرې به او د شوینی ترکه می چې به او د سنی په یو او د باندې منځونه کولې هي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هر مزد پار او د سکول نو بعض اهل علم ذکر کړي چې لا پای باندې واجب وو جمهور اهل علم ائمه اربعه او اکثر محدثین وایي چې واجب نه وو بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا استحبابا کولو چې هغه فضیلت زائده ور لحاصل شي سوای فضیلت وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر خيبر فقال ويم النبي عليه السلام سروتي حتى اذا كنا بالصحبا ترني صحبا مقام في شداد خيبر سرني لان ديزو صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر نبي الاسلام لمز ما ذکر کړو فلما صلى دعا بالاطعمه هر کله چې موږ کړو نو طعام راغوخته او مخکې ذکر شل ازواد راغوخته او توخی د سفر فلم يؤت الا بالسويق نو راولل شي بما درستوان فاكلنا وشربنا موږ خورلو او اوبو مشکلې وي مخکې دا چې دا ستوان په اوبو کې لواند کړی فل نو بیا ګوت کل مقام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمضمض یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تما هم مزلو دې دلې او صرف لیکنګ الکړې واسو مصلی لن المغرب ولم يتوضا یا نبی علیہ السلام تما هم مسلو او د سينو کړې د دې په حدیث کې دا وایي چې د هر مز د فار نوې او د سنشت او مخکې کې دا دي چې د هر مز د فار به نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوې او د سکولو نو کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د تازه کړې او کله پرې زور او د باندې مس کړې ده باب من الكبائر الا يستتر من بوله دا وی دا غلو گناهونو نه دا چې انسان ځان بچ نه ساتي له خپل بولونه ته ورو بولونه ځان بچ نه ساتي نو دا گناه کبیره ده عدم استتار اهل علم دو معنی ذکر کړي یو دا چې عند البول ستر عورت اهتمام نه کوي او د سماتي تاریخ تل عورت نه پټي د اغې د پټولو اهتمام نه کوي مدي لم استتار ویل شي دا کبیره ده الله استتر من بوله یو سره او د سماته کوي او د ځان نه پټي خلکو له مخامخ کینی او دوی مطلب دا ده چې د امتیاز او د څنکو نه انسان ځان بچ نه ساتي دا څه ده کې کینا څو سخت وي چې راغې څنکو په د باندې راځي یاد فخکت از ایک اکینا سو میتیاز بر طرف لگئی واپس بد باندی رازی ردا گناہ کبیر ردا و بهی قال حدثنا عثمان قال حدثنا جلیل عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیتان المدینة او مکہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تیر شو په یو باغ باندې د باغونو د مدینې نه یاد مکینه صحیح خبره ده چې د مدینې په باغونو کې یو باغ فسمع صوت انسان یعذبان فی قبورهما یو دو انسانانو आवाज اوریدل او چې عذاب ورکول شو سزا ورکول شو ایله په قبرونو کې د قبر عذاب کې مبتلا و فقال النبی صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی یعذبانی وما یعذبانی فی کبیر دی دوارو لعذاب ورکولشی عذاب ورلملاویگی او عذاب نشی ورکول فی کبیر فیولویشی چی امام نوی رحمت اللہ علیہ وی فی کبیر دی دو معنی دی یو معنی دا چلیسا فی کبیر فی زعمهما ندی پا خیال و گمان کدا لوینو د دې په زعم او ګمان کې دا عمل لوی نو اعلان کړ الله په نيز باندې دا لوی عمل د ګنا دې دې سکول او دوی نه دي وما يعذبان في كبير المعنى لا ليس بكبير عليهما الا يفعل دا سگران کار نو چری دین ازان بچ کړه وې خو بس بد قسمتی ورلو اشری پرې کې مبتلا وو ثم قال يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بلا قلنا واضح روایت کراغلی بلا انه لكبير قلنا ذا لوی کارو دیلخ وړو کې خارې د خدا کار غړلو یو كان احدهما لا يستتر من بوله او یو د دې دواړو نشی ځان به بچ نه ساتلو من بوله د خپل امتیازونه واضح الفاظ کراغلی چې لا يستبرئ من بوله ځان به نه بری کولو براءت به نه حاصلولو د بولنه مطلب دا چې استنجاب صحیح نه کولا ځان به لون پریخو او روایت د مسلم کې راځي چې لا يستنزه من بوله استتار او داغی یو معنا ده ځان به بچ نه ساتلو د خپل امتیازونه وکان الاخر يمشي بالنميمه او دا دویم کس یو نو د بتل کول په چغلی باندې چغلی دی روي نشي چې دیو خبر بل نقل کې د شر د پاره د ضرر د پاره کې د اختلاف په خپل منځ کې راشي بل په چغلی کولا ثم دعا بجريده فكسرها كسرتين بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو چوکا او لختر اغسته و راغخته و نو ما تکړی و دوه ټوټه او وضعک علی کل قبر منهما کثرۃ نو اخی و خخکړی و په هر یو قبر باندې د دین یو ټوټه یو چوکا او لخته په هر یو قبر خخکړی و فقیل له یا رسول الله لما فعلت هذا نبی کریم صلی الله علیه و سلم نفقوس یو چې اولی تاسو دا کار وکړو الاخته مماتک نیمون په یو خخکاو نیمه په بل قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا نبی اسلام ویلو کې دې شي شان دا د شرع عذاب د دین سپکړې شي ما لم تيبسا چې لا بد او چې شویني ما لم تيبسا یا ما لم ييبسا معنا دا چې دا بل او چې شویني چې داغه د او چې دوه مخکې مخکې او تخفیف درې په عذاب کې راغلي دا معنا نه چې ګنې دا ترکمې پوری او چې شي ویني او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د محدود وخت لپاره د تخفیف د عذاب طلب کولو مطلب دا چې دا یو بوست بلا پدې کې شروع شوی نه چې دا غي مخکې او تخفیف د عذاب شروع وي او عام شارحین عام معنا هم د طرفې چې نه د عذاب د تخفیف به تر هغه وخت پوری وي چې دا لختي شنی دي چې کله او چې شي بیا بني دا د حدیث لفظي معنا او ترجمه وا یو خدای حدیث دلیل له اثبات د عذاب القبر باندې دا اهل سنت والجماعت عقیده ده چې عذاب د قبر حق ده نصوص د قران او سنت د دې په اثبات باندې راغلي قران کریم کې الله وی النار يعرضون عليها غدوا وعشيا او اور د جهنم باندې د فرعونیان پیش کولې شي سارو ماهام نو سارو ماهام په اور پیش کولې شي د عذاب قبر دی عذاب د برزخ دی دا د قران کریم کې الله وی مما خطئاتهم اغرقوا فادخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا دا قوم نوح د خپل ګناهونو د وجنه د شرک د وجنه غرق شول اور د جهنم لوردن نشول دارنګ و ممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم دو پیری بسدا ورکو اول سزا سره جهنم د قبر اغه عذاب ده او دیم د جهنم اغه او د دې نه علاوه نور آیاتونه من قران کریم راغلي چې اهل علم او مفسرین تقریبا دولس آیاتونه من قران کریم ذکر کړي اثبات د عذاب القبر باندې او رسول مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي عذاب القبر حق صحیح حدیث ده د قبر عذاب حق ده او رسول مصنف رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو له خطبه یو درېدل او د عذاب القبر ذکر کړو هغه فتنه ذکر کړو چې په قبرونو کې به خلک په فتنه او امتحان کې اچول شي صحابه کرامو چې دا واورېدل نو په چغو چغو باندې صحابه او جړل تر دې چې جمعات کې چې غیرا پورته شوي معتزله او خوارج د دین انکار کړی دی د دې نصوص صریحونه فقار خدای چې پاغي باندې کافر شنو اهل علم ورل کافر نه وي د دې نصوصونه انکار کوي هغه راسه انکار نه کوي چې منو نه تاویل کوي یو انکار د بغیر د تاویل نه یو انکار د مع التاویل نو مؤول له مبتدع ویل شي فغل کافر نشي ویل ورنن سبب امت ټول یو بل کافر کړه وي د قران منه مو دین منی او کفر الزامی دې دا خبره کوي نه د دې نه دا لازمي چې د قران نه منی د کفر الزامی د سره له صحیحیت نشته اهل علم په نيزبان نه او بیا دا مسله اهل علم ذکر کوي چې دا عذاب د خبر روح لکه بدن لا صحیح خبر دا چې مرد غالک الى الله تعالی دې علم الله رب العالمین لده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه د دې بارک یو جامع کلام د مجموع الفتاوا کې هغه وی فلیعلم ان مذهب سلف الامه وائمتها ان المیت اذا مات يكون في نعيم او عذاب د امت د سلف او د ائمه دا قول له شکل یو سره مرشو نو دې بیا په نعمتونو کې یو کوم مجرم او ګناګار د نو عذابونو کې وي وان ذلك يحصل لروحه ولبدنه دا روح او بدن دواړو له حاصلېږي نعمتونه کدي نو روح له مورثي بدن لمدا شان کا عذاب ده وان الروح تبقى بعد مفارقه البدن منعمه او معذبه او دا روح کله چې د بدن نه جدا شي نو دې بیا منعم وي په نعمتونو کې بیا به په عذاب کې وي وانها تتصل بالبدن احيانا کله کله دا روح د بدن سره دی اتصال راضی هغه کله نا کله سره قبر کې چې کله کې خو دې شو ته پوسټ لکېږي نو صحیح حدیث کې راغلی يعاد روحه فی جسده واپس کړه شی روح دې په جسد کې او دا صحیح حدیث ده بعض اهل الاهواء اسد دین انکار کوي چې روایت ثابت نه نه بلا شک شوې ثابت روایت ده البته دا خبر ده چې دا اعاده روح شو نو دا دائما شو کله هغه وخت پورې ده محققين اهل علم ويش لا صرف دغا وقت فوردا ذكر الشيخ الاسلام ابن تيميه وانها تتصل بالبدن احيانا ويحصل له معها النعيم والعذاب نديروه لا دي بدن لا نديروه سرا نعمه وعذاب دوار ملاويغي نعمه فشرت دي تابداي وعذاب دكنا فرماني ثم اذا كان يوم القيامه الكبرى اعيدت الارواح الى اجسادها القيامه فرض باندې بیا د روحونو د جسدونو له واپسی وقاموا من قبورهم الى رب العالمين وهو معاد الابدان متفق عليه عند المسلمين معاد الابدان ناخذ مسلمانانو په دې اتفاقی مسله ده چې دوباره راپورته کیږي خدا روح له کې جسد لري نو مرد دي الله رب العالمين لري احادیث کی پنصوص کی دا ندی راغلی چې یا صرف روح لده یا صرف جسد لده روح او جسد دنه دواړه غکې دي وجنه اهل سنت والجماعت وي پدې بدن کې الله رب العالمین دمر قدر لا روح دمر اندازه باندې او کیفیت پیدا کړي چې د نعمتونو په محسوسول شي په قدر ما يتالم ويتلذذ چه دل عذاب و سزا ملاویگی مده اغی دردون محسوسونشی و نعمتونش ورل ملاویگی فاغیم ده منعم کیدهشی اغا محسوسونشی او قصو کوئی سنگن دینا دا برزخ ده برزخ مانا دا پرده پری باندی مون نفویگو نیوما سره پدی که ذکر شده با مفصل انشاءاللہ راضی مرسل او دوین دا چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دې وو قبرونو بارکه وشي پرې باندې عذاب ده خدای مسلمانانو قبرونو کړه کافرانو حافظ ابن حجر رحمه الله عليه په فتح الباري کې وي چې ابو موسى المديني رحمه الله وي دا دواړه قبرونه د کافرانو ځکه ابو موسى المديني په خپل کتاب الترغيب والترهيب کې حديث د جابر رضي الله عنه ذکر کړی که مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهليه فسمعهما يعذبان في البول والنميمه نبي عليه الصلاه والسلام بنو النجار په دوه قبرونو باندې تیر شوو چې دا په جاهلیت کې وفات شوی و، مطلب دا کافرانو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دواړو आवाज او اوریدو چې خبر کې ورل عذاب ملاویږي، د تشو میتیازونه میزان نه ساتلو او شغلی به کولا. او اسناد دغه حدیث ضعیف دی، په دې کې ابن لهیعه مشهور ضعیف راوی راغلی دی. جابر رضی الله عنه صحیح روایت امام احمد په مسند کې ذکر کړی په صحیح سند باندې، خو هغه کې دا ذکر نشته چې دای له سزا ملاویږي د بولو د نمیمې د وجنه وا. کوم چې د بولو د نمیمې باره کې روایت راغلی چې دا کافر په جاهلیت کې وفات شو، دا روایت د ابن لهیعه د وجنه ضعیف دی. بیا حافظ رحمت الله علیه دا حدیث الباب تیرې کوم چې تراغلی چې دو قبر نو ول عذاب بلاوینو، نو د دې طرق او اسانی تراجبه تراغی نه دا معلومیږي چې دا د مسلمانانو قبرونه وو. امام ابن ماجه په سنن کې روایت ذکر کړی چې مر رب قبرین جدیدین، یو ځل وی قبرونه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پاږي شوی، نو دا شبهه ختم شو چې دا د جاهلیت د زمانی وو، دا نوی قبرونه د جاهلیت د زمانی نه وو. او حدیث ابو امامه رضی الله عنه په مسند احمد کې راغلیږي کدا دي چې نبی رسول الله والسلام په بقی قبرستان کې تیرېدو، نو یې فرمایل من دفنتم اليوم ها هنا، دا څوک تاسو په دې ځای کې نن ورځ دفن کړی دی؟ صحابه کرام ولې چې پلان دي، دا حدیث په دې دلالت کوي چې اليوم ها هنا یې ویل نن ورځ تاسو څوک دفن کړی، دا د جاهلیت په زمانه قبرونه نو. دا فریبان دلالت کوي چې دا قبرونه د مسلمانانو، ځکه بقی مقبره د مسلمانانو او پاغي کې غي کافر نه دفن کول. حافظ رحمت الله علیه دی له ترجیح ورکړي چې دا د مسلمانانو قبرونه، نو بیا خو بری اشکال او اعتراض راځي چې څنګه عذاب او سزا ورله ملاویږي چې مسلمانان په لدا خو صحابه دي، صحابه کرامو له څنګه عذاب او سزا په قبر کې ملاویږي؟ دې جواب اهل علم دا سره چې په دې کې شک نشته چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین عموما ټول په ټول مشهود لهم بالجنت، جنت گواهی د دې لپاره کړې شوې ده، ځکه الله رب العالمین وی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعهم باحسان، بیا رسل په آیات کې الله دې له جنتونه تیار کړی دي. دې له جنت عموما شهادت او گواهی شوې ده. او دارنگی اللہ رب العالمین وی وکلا وعد اللہ الحسنا، د ټول سرک مهاجرین دی که انصاب دی اللہ خیست وعده کرنی دا. نو دا صحابه اکرامو عموما نوعا دا مشهود لهم بالجنت دی، او دویم پدی که اغط وای خدا که علت تعین دا غیبارکی ویلشی چی دا جنتیان دی، لکه عشره مبشره، بلال رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، دارنگ نور مجموعات لکه اهل البدر، اهل بدر او اهل الحدیبیه. صحیح حدیث کراغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحدیبیه، اور لب اغسل نور دن نکی صحابه اکرامنا چه بدر و حدیبیه لدی حاضر شوی و پدی کی حاضری کرده وا. یو طرف له عموم راغله د نصوصو عام صحابه کرام دا جنتیان دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بعینه د بعضی اشخاص مبارک ویلي دي چې دلب عذاب ملاویږي، لکه مخکې تاسو له حدیث ذکر فيه صحابي د مال غنیمت نغلا کړي وا، او نبی له سلام او د اور رقم بل ته نتاو دا یاد دي قبر مبارک ویلي شو ویلي چې عذاب ورله ملاویږي او مسلمانان، نو دا بیا دغه عموم نه مستثنا دي. په اصول کې تاسو قاعده ویلې ده چې ما من عام الا وقد خص عنه البعض، دا سي عام نشته چې غلي په خپل عموم باندې برقرار پاتې وي، ورنس افراد دا غي نه خاص شي وي. نو عام قاعده ده چې صحابه کرام جنتیان دي، قدیم زمو ایمان دي چې نصوص کرا غلي قران او سنت کرا غلي، او په دې هم ایمان دي چې د الله پیغمبر رښاوی دي، نو باز چې د الله پیغمبر مستثنا کړی غته مستثنا دي، هغه مستثنیات کې دا دوم دي. باب ما جاء فی غسل البول، او بل مسله په دې روایت کې دام ده چې په قبر باندې شنه لخته کړل، اگر کتاب رسل مفصل راځي او د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق کسو په قبر باندې یو شنه لخته شین بوته وکړي، دا جایز دی پرې کې سممانعت نشته. کتاب الجنائز کې ورسته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مستقل ترجمۃ الباب ته حدیث قائم کی، باب الجریر علی القبر. دا عمل جایز دی خو سنت جاریه او عادت مستقله مستمره نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عام قبرونو باندې نه دي کړلي، صحابه کرامو نه دي کړلي. البته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقا ذکر کی چې دا حدیث راوی بریده رضی اللہ عنہ ویلو چې زما په قبر باندې دی وکړلی شي، او د بریده رضی اللہ عنہ یو شاګرد دی غم دا وصیت کړو چې په ما زما په قبر باندې دی وکړلی شي. نو کله ناکله په بعض خلکو وصیت کړو وکړلی شو، نو صح حرج پکې نشته، خو مستقل سنت نه ده. تب اهل علم چې دینه بدعت ویلې تشدد پکې کړي، دا خبره د دلیل په اعتبار سره قوی نه ده. دا الله د پیغمبر نه یو حدیث ثابت شو، کسل احادیث ثابت شو، علی الراس والعناق قبلني. باب ما جاء فی غسل البول. دا باب د بیان د دې کې چې امتیاز او بول وینځل، د دې د وینځلو حکم راغله. غرض د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ترجمۃ الباب سره دا دی چې د انسان بول نجس دی، ګندا او پلیت دی، او د دې ازاله په اوبو سره راځي، په بل سره پاکیږي. ځکه وی باب ما جاء فی غسل البول، باب د بیان د دې کې چې د بول د وینځلو باره کې کوم حکم راغلی، کوم حدیث راغلی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر، نبی رحمۃ اللہ والسلام د قبر والے باره کې ویلی دا مخکې ذکر شو، انا لا يستتر من بوله، د بزان نه بچکول د خپل بولونا، ولم يذكر سوا بول الناس، او لدې ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم علاوه د اغبول د خلقنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پرې باندې استدلال کوي چې بول الانسان دا نجس دی، او هر چې د دین علاوه د نور دواب او د زناور بول دی، هغه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پرې باندې نجس نه دی. کمو زناور غوخ چې پړی شي باب ما یوکل لحمه، تغیر لپاره ورستو مستقل ترجمه مثل باب منعقد کی، باب ابوال الابل والدواب، رست ان شاء الله را روان دي. نو ولم يذكر سوا بول الناس، قدی معنی مقصد دا دی چې پرې صرف د انسانانو دا بول دي، ځکه حدیث کې راغلی لا يستتر من بوله، دي سړي به دخل بول نه ځان نه ساتلو، ضمیر راجی دی انسان لا. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته فلت النبي كريم عليه الصلاه والسلام قضاء حاجه دفارت له اتيته بماء انس رضي الله عنه ما بور لعبراري فيغسل به النبي كريم صلى الله عليه وسلم قريبا نزان بنزلو، مطلب دا بول به په دیوان دی پاکو استنجا به کولا. نو د دینه معلومه شو چې دا بول نجس دي، ځکه په اوبو باندې وینځل شوی دی. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بول حکم، بعض اهل علم وایي چې دا پاک دي، دا عام بول نه مستثنا دي، خو په دې باندې څه دلیل نشته. اصل او راجح خبر دا ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بول کباقی البشر نور بنی آدم غنتی دی، او سا استثناء پو نصوصو کی ندر آغلی، قرآن او سنت صحیح کی لا استثناء ندر آغلی تی گنیا قاہر او پاکنی. تاگور مصنف رحمت اللہ علی حدیث ذکر کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدبولو نفس استنجا کولے پوبو باندی بیزان تپا کولو، را دلیل فری باندی دی کچر تپا کولو بے پاکی لس ضرورت ہو. او په بعض روایت کې چې دا راغلي چې د صحابيانو صحابياتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بول سکلي دي، دا روایت ثابت نه دي. دو حدیثونه راغلي چې په یو کې دا سي دي چې یو زنانه و چې غیلې په برکه ویل کېدې شو، برکه نو به اوراغي کونیه او ام یوسف، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بول سکلي، ذکر راغلي او پیاله و د کسلان د مپرته و د شپې له پاغي کې بول کول. میوزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غفیالہ وکتا نو ویوی چی پدی کی خبول لگا برکنم زنانو وی خادم ودائی فکور کی تیاخ و ماس کی دیدی. او دویم روایت راغل چی ام ایمن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول اسکنی وقلا دوار ضعیف حدیث ندی ثابت ندی. بابن دا باب دی بلا ترجمه فمنزلی دی فصل دی باب سابقنا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال نبي الإسلام فيضو قبرون مان تيرشون وينيو إنهما ليعذبان يكنا دادوار ذي لعذاب ورقولشي وما يعذبان في كبير أو عذاب نشي ورقول ذي لفيولو عملكي داغي نظان بشكول سلو عمل نو صدران كار نو خدي تزان نو بشكره أما أحدهما هر تيو دي دوارو نو فكان لا يستطر من البولي نظان بين بشكول دو بولونا وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة أو دي بالبطل الكل بشغليباني شغلي بيقولا ثم أخذ جريدة رطبة بيا نبي صلى الله عليه وسلم يو تازا چوكاو لختر آغست وفشقها نصفيني بفمن زما تكلي ودوه سولرا فغرز في كل قبر واحدة لخها كري وكري وبهري وقبر من جذي نهيسا أما أحدهما قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا صحابه ولي تتاسه لذاكار في ذا الله رسول قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا نبي الإسلام في ديشي تخفيف أو استقوال وقرش يدين ذا عذاب ما لم ييبسا تركم جلاء تشيني قياد دي ذا أتدون مخير ذا عذاب تخفيف شروشي قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش سمعت مجاهدا مثله مصنف رحمة الله عليه هذا مخي حديث متابعة ذكر قديد فارة تشون كي إمام أعمش رحمة الله عليه مدلس ده أو فمخي رواية كي ده مجاهد مطعن سر نقل كده نخيال وهم لدارات لل كي ده شد التدليس كده نبل سند بانده ذكر قشنا فعن سره کمخ کی روایت کے ذکر کړه خو په شیغه د تحریص سره ثابت ده چې تدلیس غ شبهه منتشی باب ترک النبی صلی الله علیه وسلم والناس والناس یا والناس تو الناس شی مرابعت شی په النبی صلی الله علیه وسلم باندې او کو الناس شی نو یا بترک الناس ځان نه شی والناس د خلق پریحو والناس ترکو هو باب دغه بیان د دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه او الناس او خلق طریقه او الاعرابیه باندې چې زمیدار حتی فرغ من بوله فی المسجد تر دې چې فارس او غد خپل بول نه په جمعات کې یو باندې چې راغلو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد او جمعات کې او بول شروع کړي او عرب بولې کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه او خلق یې من کړي چې مې منې کوي تر دې چې غد بول نه فارس شو او نبی اسلام یې چې د جمعاتونو غوړه دې لپاره نه جوړ دا د عبادت د فاره دي د مز د فاره دي د ذکر الله د فاره دي مقصود د دې ترجمه الباب دا نه چې د سوق مسجد کی امتیاز کوي نو نه کوي وینا مقصد دا دی چې اهون البلیتین بغورکه دا باندې چې راغلو په مسجد کی امتیاز کولی نو صحابه کرامو په आवाज راپورته کو رسولي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مهمه پریږی دی تر دې چې بولو نه فارغ شي ځکه کدی پر خودنا او صحابه کرامو په اوازونو کول لږه نقصانات کېدل یو دا چې د امتیاز بد نکړی وي بدل وبې ضرر او نقصان میلاوې او بل کې دې شید بند کړه وي چې صحابه کرامو من کول نو اول یو دې بند کول بیا به ټول جماعت لړلې وي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول مصیبتونو کې غصب مصیبت راوغسو چې پریږی اوس په اسن امتیاز شروع کړی دی کمنه کوي نو دلم نقصان دی جماعت بزیات ګندکی نو دا د دې ترجمه الباب غرض او مقصد دی شاولی الله رحمت الله علیه وجه مقصد او غرض د ترجمه الباب دا دی چې اذا اقبل امران متعارضان فی کلیهما مفسده اختیر اهونهما چې کله یو دوه مصیبتونه په انسان باندې راشي نو پاره کې بس فکر اخلي دا خو اوس مصیبتو چې جماعت کې امتیاز کولې خو د دې نه غټ مصیبت دا او چې په دې امتیاز باندې کله وي دلته هم تکلیف وي یادې به دا غزې نه روان شي او نو ډېر ځبه ګند کړه وي و به قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا يبول في المسجد نبي كريم صلى الله عليه وسلم یو باندې چې کتلو په جمعات کې امتیاز کولې فقال دعوه صحابه په جګړه کې نبی صلی الله علیه وسلم پریږی دی حتا اذا فرغ دعاء بماء فصبه عليه تر دې چې د امتیاز نه خفارش شو نبی صلی الله علیه و سلم ور اغختی وی او پاغي باندې او به ورړولې وی جمعه ته پاک کړو. دا حدیث امام بخاری مختصر ذکر کوم کو دا حدیث دا چې نبی صلی الله علیه و سلم دې اغختو ورلوی ګوره د جمعه ته دې لپاره نه جوړ دا د ذکر الله لپاره دې عبادت او مز لپاره دې دی وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته معلم نو کتو او نبی وګورم نی زواله نی رټله نی رااله غوسه کړی دا او په دې انداز باندې نبی صلی الله علیه وسلم د تعلیم ورکو. دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې زمکه پلیته شو د داغې د تطهیر او د پاکۍ وسه صورت وي. نو مذهب د علماء احناف په دې کې دا دی چې چرته نرم زمکه را اوبه راکاږي نو پاغې باندې به اوبه ورواړول شي دومره مقدار کې چې دا د اوبه راخي نو د دې دا اوبه راخل قائم مقام د نچورول دي لکه کپړه دی وینځل او نچور دی که اوبه ته وسسي دي نو زمکه باندې پسته زمکه د تا اوبه ورواچول دي راخ کې دا داسې شو لکه نچور شي او که زمکه سخته ده نو دا به بیا خالی نه وي یا به برابر هموار از بکې یا به کده وږي سبره سپورته سخته تا څوک چرته کله زمکه دا اوبه نه راکاږي اواره ده نو د دې د پاکوالي د تطهیر طریقه دا ده چې د دې د اثر د تلی له کومه خاوره شې دا به نه پورته کې منتقل به کې نو په دې نقل التراب سره به دا څه شي شي پاک شي او دا چې تلر کبل نه لګي وړي کده دا خاوره به الټه کې دوه قول لري یا اومدا خاوره د الټه ک اسفل لري اعلا او ګرځي دو اعلا اسفل او ګرځي دو نو په دې سره د دې پاکواله راغې او په وینځلو باندې را وینه پاکيږي او کنه رازمکه غیر مستوی ده برابر نه ده نو بیا به دې سره اړخ لې یو کنده کې او په دې به اوبه ورشي چې اوبه تنه غکندې لاړې شي او درې په دې به عمل کول شي نو په دې سره به دې تطهیر راځي. او مالکی وای چې د دې پاکواله په اوبو سره راځي مطلقاً چې اوبه په واړې کزمکه نرمي او که سختې. او مذهب د شوافع او د حنابل او دانه په دې ځمکه باندې داسې نجاست او ګندګي لګېدلی چې د اغې د فارس جوشه وي او دغه جوشه د ځمکې د اجزا سره لګېدلې وي نو بیا خو دا خبره لازم ده چې دا خاوره به تل لرکې کمی سره چې جوشه د دې ګندګۍ لګېدلې تر کومې چې دا جوشه ختمه شوې ني او کنه د دې نجاست سره نشته چې جوشه نشته متیازې دي بل داسې مایع او بیدون کې ګنده شې ده نو پدې باندې چې ډېر مقدار کې وګواړې پدې سره طهارت او پاکی راځي. او بعض اهل علم ذکر کړي عام محدثین داوي چې طهارت د ځمکې په دوو طریقو باندې راځي یو دا چې پاغې باندې دی وګواړو لې دویم په جهاف سره چې لا و چشوا او ثوالي سره پدې باندې پاکواله حاصلېږي او په اوبو اړولو سره باب صب الماء على البول في المسجد باب ده بیان للی کې چې په جمعات کې په بول باندې او به اړول لکه مخکې روایت کې ذکر او حدیث دا حدیث بیا معاد کې دوباره به ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړو دا باندې چې کوم امتیاز کړو نو په غیبانې او بو یو بو کواړول شو. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ابا هريره رضي الله عنه قال قام اعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس ودريد له يوبان دكيني كياري شروع كره في جمعات كه فتناوله الناس دراني ولو دل خلقو تناول دي لو شيء لا سوقت كراخلي نو خلقو فتناوله الناس بألسنتهم فجبوا باندريران يولي وخلقوا اغلبين مهما كوا رتلعوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه نبي صلى الله عليه وسلم يفريق دي وهريقوا على بوله سجلا من ماء أواروي فبولوا ددباني وبوكد أبونا أو ذنوبا من ماء ذنوب وسجل فيو معنى راضي بعدوا ذنوب غيلوي چوبا كي لغي كمي بي بوكك وذنوب غيلوي چي سر پسو كده كي وبعد ذلك نفرق بك نشتا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين يكن أنت سرى لقل شوي أساني پيدا كونك أو سختي كونك تسني را لقل شوي سختي وكوي وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد راغل يوبان دشي نبول كريو في أرخ جمعات كي نبي صلى الله عليه وسلم جمعات في أرخ كي بول كريو فزجره الناس خلق رتلو فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من كريو داخل فلما قضى بوله هرك لجد خبل بول كور كريو امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما ان فأهريق عليه نبي صلى الله عليه وسلم حكم كريو فيوبوكي دعبونا نفدي باند ورعنو لشيوي او فدي سرد آغي صهارت وفاكي راغلي واه هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.